finansów, gdy do mnie w nocy włamał się. Chciał wynieść z domu moje rzeczy, przecież dla niego skończyło się źle. Czy teraz mnie aresztujecie? Przecież broniłem tylko się. W napięciu reaguję. Nie myślałem, spanikowałem, ale niewinny się czuję. Do mnie w nocy włamał się. Chciał ukraść moje własne rzeczy. Teraz zabity leży gdzieś.